به راسولې دي مشته او د الله پر کتاب باندې مشکو کړی بل واسطه کړ څنګه د زموږ د استادانو د اصلاح او سلسله د چلا روانه امام ابو حنیفه صاحب چې بکله حج ته لاړغه خو ډیرو جنو کول صوفی هم کړو دا چې دا صوفی و چې توپا کړی اجونې دی خپل به کډې راجونې کړی کلګې به خره د پینځوس تر سي چې دونه هجونه د کړی دای چې مولاړی نو آته به ګرځې دی امام ابو حنیفه صاحب ته اب چا سبق کینستای په ملایانو کې دار ملا سب نقشې نستای کاکا هغه د یوسړي سب چې نستای هغه بنو د خاص خاص مجلسونو د علماو خپل بقاعده لکه هغه دایره نه ایګل دا د علماو خپل نمایان مجلسو چې خلکو به خلک براله د مکی په موسم د حج په موسم کې نو به دا شایقین چې د علم شایقین وو هغه به د علماو مجلسو ته حاضرېدل حدیث به ځینې زده کول قلم او کافی به دغه ورسره وه های های کنا ټورو کنا دغه خوشی مزه وکړلې کړ د دنیا یو شی نه په زین باندې هیڅ زور زبرز تاسو نه تیری ګرد د بس لیکلې دي ارسلیکل سپین میدان ولله یا کو شنو نو زکه به د دې حافظي هم په دا کوي وي چې خو پاک خلک پاک معاشره بل داو چې په کمال توجه به خبره اوریدل چې ولې شي نه ونو زکه به هغه د ځان سره څه کوله زاد کوله کتابت خودونه مشهور نه وو کلام کافی خلان دونه نه وو په هر حال دا علما بس د مجلس تراتل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم د تراتای د دې غټو تابعین او صدی عطا ابن ابي رباح امام ابو حنیفه صاحب ډیر تعریف کړی چې دا ډیر پوه سړی و د دې علم پر دغه مکه سعید ابن جبیر دا بل شاګرد دی دا ډیر عظیم انسان دی د دې داري او د تعریف خپل د ژوندۍ یو پر داستان دی دا بیا شته چې ګوري هغه کس مو چې کوم هغه اسماء او رجال دي چیر دی لاله دي تفصيلات د بازي د زغور اسلافو پر ژوندۍ مستقل کتابونه لیکل شي زغور ټول تاریخ نه سر ته ولې نو بیا بس باستا کالم نه سویل شي نور یو ټکې نه وایو اب چې خالص دي احوال لر د بیانو داري او غي احوالي کتاب دی لاله اسماء او رجال وګوري لار سي د زاهبي سر بیا پښتنه وکي د موزي سر پښتنه وکي حافظ ابن حجر اسقلاني او د نووي او د سويتي سر بیا پښتنه وکي چا وو یو دفترونه درته لګولي پولا پورا یو الماری یو کتاب دی چې پر احوال او دروات د صحابه رانی ولې بیا تر چاپول پر صحابه او مستقل کتاب دی چې چاله کله دی حافظ ابن حجر اسقلانی لیکل دی هغه ستایش د اوس وسل دی چې طالب ته قدستی سو دا ورمی بیا ته ورسی په کتابخانه ولا تولای وای الاسقابه فی اسماء صحابه در سرسته دی نو زول دی ته کړه دا خاطر یو جد کتاب هغه یو الماری ورشکاره کوي دا د الاسقابه کتاب ته تمام صحابه او احمال قلم بند دي کنه دا امت دی لوی خدمتونه کړی داخل دا د امت یو جیب جیب امتیازات دي په انساني تاریخ کې دغه امت کارنامو مثالونه نشته کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء چې پر غزې راش د امت پر فضایل په بیازه التلر د توجه چې دا امت یو جیب امتیازات الله ور کړی تمام انسانان بل کو انسانان احوال زندگی څوک دي قلم بند دي د دې پر تقوام جګېدلې دي د پر عدل او پر زب په دې هم جګېدلې دي چې دا څوک د کمزای او چیرې پیدا سو چا سره سبق وایي زموږ ټول اسلاف قلم بندیش د دې مشتره سوالې چې تر څو پوری بیا چې لیکل کېدل دغه صحای سي تل لیکل کېدل چې با قاعده د تدبیر شکل واغستای انواره خونو کتاب چې کی بند تصنیفونه دین جوړ بیا غلو خلکو عايشه په لیکل دي خلکو شروع بولی کلی دیانو پا دیق پیدرش دا مامک تی جای دا بین سطور چرت لامور تی ولی کئی کئی چیشی ولی کئی نا تقدیرات و مقدرات یم گرد وصلا بارال سعید ابن جبیر دا ایو عظیم انسانو او دا پا شهادت بلی دا حجاج ابن یوسف ظالم ورس ہوئی پا شهادت یو رس ہوئی ذکر چید آغا دا نا قبل آوئی دا ظلم او جبر نا قبل آو دا دا یزید چیشی و گورنار ہو دا ناغه سره خبره واوښتل بیا راوستي پریستي پر شهادت باندې اورسوي بیا دا غورستا چا چې مرسو بیا چا په خوب ولیدي ول خدای چې تر سره وکړ دغه دون صحابه په شهادت اورسول دون انسانانو علما په شهادت اورسول سعید ابن جبیر نو دور تولې چې در سره ول دا هر قتل په بدله خو یو قتل ثواب لیکن د سعید ابن جبیر دا قتل په بدله کې بعضی مورخین لیکي چې اویا واره قتل شوی ول زکه دا د مزکی پر مخ باندې یو عظیم انسان چې د علم ته ټول امت ضرورت درلوي واقعتا په دغه د په دور کې تر دس خو بهترین لوړ عالم نه و قرآن او په حدیث باندې سونه فو خبر او په حلال او په حرام باندې فقه پر احکام او په معاملات باندې په نکاح او پر اعتاق باندې د څونه علم دا وختینو دائم پر شهادت ورسو. سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب هم په دالور علماء کې راځي. بهرحال دا یو جماعت د چاولاله دا حضرت عبدالله بن عباس نورم سن نمایان خلق ز مختصر در ترازم ما دونه غچ غچ خبیر در تکوم چې اصول در ته نمایان سی کړ یو ګوري لاله بیا خو چې غټ سی سنت سی کړ اوس خو نه سن سی چې سنت سی بیا دا کتابونو ګوري خپل اسلاف په دې چې موږ کبه زیرا روان یو جماعت د دو او یو جماعت د چاو عبدالله ابن مسعود. لیکن یو خبره یاد ساتي چې دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په دې تفاسیرو کې به دونه روایت منسوب وبولي وویني او دا ضروري نه چې ګرځي صحیح دا ضروري نه چې تشوي دا خبره خو صحیح ده چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر چې کړی وي خو تفسیر دی بعضی بیاغه به ترازم چې یو تفسیر بل معصور دی یو تفسیر بل درایات دی کنه یو بل روایت دی غدر تکوم خو بهر حال دا ضروري نه ده چ هر خبر نسبت و عبد الله ابن مسعود ته وسو هغه دینو سندن هم څوک وی صحیح وی کړ زکه به خت متضاد اقوال هم موجود دي کړ پدا تفاسیر کې شته به وګوري پدا تفاسیر کې د یو آیات په باب کې د یو حکم په باب کې متضاد اقوال منسوب وی چاته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا خو اسم کېدل زکه خود دا هم د روایت وي سات یعنی دا تفسیر والا روایت خو دشت لیکل چا والا چو د حدیث والا په حدیث کې غونم دغه کیسه شروع شولې نو را خپل څه شم شروع کړل دروازه شروع په تفسیر کې چون کې عبد الله ابن عباس مشهور انسان یو چا چې په تفسیر کاوه چې به منسوب چا دکې عبد الله ابن عباس یو اکرامه د مشهور شاګردانو سره چې ډېر روایت راځي په دا تفسیر ابن جریر کې دا طبری چې ورته وایي تفسیر طبری کې او پر تفسیر ابن کثیر کې په نور تفاسیر چې تفسیر به روایت کوي هغه کې د اکرامه روایت هم د ضحاق هم ډیر راځي دا هم لوړ علماء دا دم رايو اکرامه د مورې مولا ابن عباس دا په دنیا ډیر ګرځېدلې هم دی غرب ته هم تللې دي یمیا دا شام او مصر او دا ټول علاقو کې گشت هم ډیر کړې دي پر دا وته نو هم ډیر ګرځېدلې قتاده دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د شاګردان دا یو ډیر عظیم انسان ډیر لوی عالم انسان ډیر دغه رقم دا مسروق د عبد الله ابن مسعود په شاګردانو کې دي روایت په بخاری او په دا کتابو کې هم ډیر راځي قابل اور اوساق اور انتهایی عالم انسان ډیر مدد مسروق بن اجدع لار نومې اجدع حضرت عمر پښتنه ځینې وکړه بس مو دورته له مسروق خود په کښنی وایي چې اغلا کړی دواره مسروق سکل عرب خلون دغه هیڅ سر نو میشو دی مناسبت په بنیاد باندې کنه نو دواره ورته مسروق بن اجدع اجدع ورته له اجدع خود شیطان نوم دی دا مونږ بدل کړو ته مسروق بن عبدالرحمن هم بس دواره یې څوېلې د ځان سره ویلې کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د فلار نوم ور بدل کی یو طاووس په شاګردانو کې د عبد الله ابن مسعود طاووس دګر د عربي نه دی دا څوک د بربر دی څوک د فارس څخه څوک د چاسو عرب په کله رو اکثر عجم دي کنه تاسو ډیر عجیب صوفي سره همو زاهد او عابد سره همو او دغه اهل دنیا او د حکمرانانو سره ډیر لري نيشته نه ورته او دا سکلا کی به ورته سناولې ډیر کلا کی به ورته سناولې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ورته ول والالکات تو چوز دا زچ درشم دا استاد کی یم که اچ ما دماغ ډیر خراب کړی دا سه کامل زبط انسانان دور تولې چې لکه مورز دی سبق راته شروع کړی دی واژونه چې په هغه ټکه برته درته سناو کوم ته په هغه ټکه ورته سناو کی چې هغه په کوم الفاظ دور تولې د څورز سبق یې پر یو ذکر تو شو وای هغه دواره به اعتماد کړو او بزرګ هم ډیرو ولی انسان عبد الله ابن عباس ورته ول ولدا د جنت تاوس ته کنه ولدا د کنده تاوس ولله د جنت تاسو دا ډېر عظیم انسانان دا د د مفسرینو یو جماعت په تابعینو نورې پر صرفات دي یو صلافات دي مالا زغ غټ خلک درو شول چې دا یو جماعت بیا په صحابهو کې وو د مفسرینو بلې بیا په چا کې پیدا شو په تابعینو کې پیدا شو دوی بیا چې کله صحابه له دنیا رخصت شو د دوی هم داسې حلقې وې، یعنی په علاقو کې لکه په دنیا کې اوس ویني مشهور مشهور علما دي، یو پر یو وطن دي بل په بل وطن بل په خپلې درسګاه وي، بقاعده دنیا باندې لري لري ورته راتلل، د دوی څخه به قرآن زکاو او حدیث، هغه وخت دا علم حدیث علم قرآن ګډ روان وو، دا خو ته یو علم کړ، دا څوک هم دلاله یو علم دی، دا به ګډ روان، دغه سلسله پر سلسله را روان، سلسله پر سلسله را روان، دغه ما بعد بیا پر دغه چې باقاعده په دا موجوده شکل چې تحریر وسو د چا دا تفاسیر، نو په هغه کې نمایان تفسیر دا تبری دي، څوک دی نه تبری به یک وقت محدث همو مفسر همو فقی همو صاحب مذهب همو مجتهد او فقلا، دا بل خبره چې اجتهاد اکثریت نوی فصل کې د اجتهاد د امام بنی فسره سمون پیدا کیږي، دا اکثر آراوی پر داس مسائلو کی چې هغه غچ غچ مسائل اختلافی دي د دې نور ائمه اربعه او په ما بین کې د اکثر پر کوم رائے باندې رواني، هغه د امام بنی فر رحمت الله علیه پر رائے باندې رواني، ځکه دا علما وایي چې دا زموږ د دې نور تفاسیر د پاره، او تفاسیر هغه تفاسیر چې هغه تفاسیر ته څوي تفسیر بر روایت ورته وایي، داغه ام په تفاسیرو کې تفسیر څوک دی خبرې دی کړي دی په خپل صاحب سند دی د پدریس او لسم هجری کې مړ دی، یعنی په هغه زمانہ کې څه شي لاله دریس او لسم کې دی مړ دی، دا تقریبا زمانہ د چاوا د ابوبکر رازی جساس یو توای کړ، زموږ د احناف هم د کرخي شاګرد دی ابوبکر جساس دا تفسیر لیکلی دی احکام القرآن کړ، په احکام القرآن باندې چې خالصتا یعنی پر د قرآن پر احکام باندې چې تفسیر لیکل شوی دی، هغه اول تفسیر د چا دی د جساس دی، د چا دی لاله د جساس، جساس دا په ځان کې مجتهد د کرخي شاګرد دی، علم ټول د کرخي او د کرخي بیا ځان جانشین هم ترخیم د بغداد د مل توسر اوسې دی، هغه پر درې سو چا بالا اویا کې مړ دی کنه، د دوی زمانہ سره نږدې ده تقریبا کنه فل فسید، خو بهرحال عام تفسیر دګر د قرآن مجید چې لیکل شوی دی، او تفسیر ام بر بد درایت، تفسیر بل روایت شم درایت نه بلکې څو تفسیر بالمعصور، یعنی چې د قران مجید تشریحات تعین د مقاصد په احادیث باندې سید یا په اقوال د صحابه کوم تشریح سید، دا ته وایي تفسیر بر روایت، دا ته څور دوی تفسیر بر روایت، د دې تفسیرو په دا تفاسیرو کې ام تفاسیر شې دی، تر دې څخه بل دونه شاندار او دونه کامل او جامع تفسیر تر اوسه پوری په امت کې نه لیکل شوی، چې دا چا ولې ګړی لای دا ابن جریر تبری لیکل دی، اج البته ولیدې اره خبره خپل ماده ټول چې صاحب سند دی کړ، څوک دی صاحب مولا تاسو صاحب سند نه یو منش برای راس اوس مخ بزګه بخاری کارا خو یاده بلس کارا د ټول دا د استادانو مختلف دنیا څخه دغه روایت خپل زده کړیو، بیا غورست څوک ولیکي تفسیر ولیکي، داغه باوجود ست څه نقایص کم کم نقایص پکې موجود، یعنی په بعض اوقاتو کې اگر چې د محقق عالم دی کړه بیا ما څه درته محقق دی باسم کوي په اسماء و رجالوم جګی، یعنی په فن حدیث کې دوی بنیادی خبرې بعضې کسان به وو ولدا سړی خو په متونو کې مهارت لري لیکن په چا کې نه لري، بس او رجالو کې نه لري، بعضې کسانو اسماء و رجال کې به ډیر مهارت درلو لیکن د متونو په غټه ذخیره نه اور سره کړ، په نظر کې د متونو با ذخیره بیا ډیره نه اور سره، په اسماء و رجالو کې به ماهر وو، داسې کسان بیا ډیر کم پیدا کېدل چې بیا وخت لکه امام بخاری د خپلې زمانه چې په چا کې مشهورت درلو کمال، په اسماء و رجالو کې به هم ډیر ماهر وو، دغه دا په لکو انسانان په زرو انسانان دی چې معلوم دا سریز ګرد د زامن دي، دی ور وا پلان دی او پلان دی ا پلان دی دا تر او کړه هغه دوی ته تاغه دا رجال دا تر او کړه لکه دا د کور بغړی نه کړه دا کور افاده ا پلان دی او لو ا لګای لکه هغه د سست کم دی شاید خو دې نه پکوي ا پلان دی ته ور مې نه لکه د خپل کلی خلک هم نه بلکې د چا خلک د کور خلک ولا پلان دی شه او هغه ولته څه سم نه وکړي، وزکه امام ترمذی ته چې بلا مشکل پیدا اوس الوی ګرو له بار له امام بخاری سره پښتنه وکړ ولداه سند کور هغه نه دی دا اوس څه پکې دا بیا تاسو سره پکې ولله یو راوی پکې کې دی دا چندو نه دی هغه چندو نه دی چې به لای شي شي یو واحد به پوکې دا ادجر نو جریر تبری بیا وقت محدث وو، یعنی عظیم محدث وو چې متون هم ور سره ډیر او څوکم، لیکن داغه باوجود د ډیر کثرت څخه خامخا خاشي بشیم په ګراسي بعض روایت د دپ کتاب کې هم موجود لري، په تفسیر تبریکی هم موجود لري چې اسرائیلیاتی اکثر او بیشتر د ختمبی هم پر ورکی د کمال داد شرا نقل کی بیا رد پکی، یعنی څه کی تنقیح کوي کنه، تنقید کوي، شی صفا کوي کنه، لیکن بعض اوقات کې ډیر ځو کې ځینې چیز سوي دي پاته سوي تنبیه نه ده پر ورکړي کنه، د هغه صفائی بیا په بابا کی دا ابن کثیر وته دا صفائی چا وکړه لا دا سره ویلای چې ابن کثیر مستقل گویا تفسیر نه دی، دا گویا یو منقح شکل د جریر تبری دی وایي یاره او په دې دا یو منقح شکل د چاره زکنو زموږ اسلاف یو ځای غالبا بنوري صاحب پر وینا کې یو ځای زما ته مخکیر ول په دنیا کې کسړی دا ویلای چې یو کتاب دی دبل کتاب څخه کامل اغنا راولي نو بل کتاب په باب کې څوک نه سوې لیک کو ویلې سي نو دا ویلې سي چې تفسیر ابن کثیر گویا دا کامل اغنا نه چاراولي د تبرير سکراولي ځکه چې هغه منقح کړی دی هغه څه کړی او نه حق کړی دی، یعنی هغه باز یو چې هغه په دار اسرائیل روایت تنبیه نه دور کړی د فراغم څه کړی تنبیه ول ور کړی د صفا کړی دی روایت او احکام القران خو جساس لیکل دي هغه ما درته بیا دا طبقه د چاسوله د مفسرین بیا نو یو زمانہ و چې بس اومد پر دوی سو بعضی کسانو بیا د قران څخه یعنی د علم تفسیر سره زیات شغف پیدا شو، بعضی به خالص د چاسخه د علم روایت نو په احادیثو کې لکه چې موضوعی روایت پیدا شو په احا مفسرینو کې هم دا خره مسله پیدا شو، تفاسیر ډیر لیکل سی وسی بغوی لیکل دي چا لیکل دي اوس تبصره پردا کوم چې دا مدون او مصنف تدوین سوی تفاصیل کم معتبر دی او کم دیر تفاصیل لکل سوی دی دا تابعینو او دا تبا تابعینو پا دوران بانی چی پا آغا کی یقینن دیر تفاصیل داسی دی چی آغا قابل اعتبار ندی آغا وجه داو چی دا آغا وجوهی دریوه یعنی دا قابل اعتبار ولی نو کرسی دل لدی وجه سکت دشنه چی دا خلق پخپل مفسرین بی دینو بلکه مؤمن خوبی سپندلی وی بزر صفاوی المؤمنو یغر حدیث کی راضی کنا المؤمنو مؤمن دیر زر دو ککیر دا موضوعی روایات دا اسرائیلی قصی دا پا تفاصیل کرا گلی سلی دا تابعینو دا تبا تابعینو پا دوران یا دا غنالا هم لجرستا دا د محدثینو د مفسرینو د تدوین زمانی چې راتللی په دا وخت کې څه روایات تر را پراګټ هغه وجوه اسباب متعدد یو سبب یعنی څه درته وایم وضع الحدیث څنګه په امت کې پیدا شو د چې جلاله یعنی دروغجن احادیث د دروغ روایت پر امت کې څنګه راګټ شو د دې پر اسباب د تجدید یو سبب دا و چې بدنیتی نه و چې شنواله بدنیتی نه و چونکه د اسلام دایره پراخ دا هغه ابتدائی دور کې د اسلام دایره فقط پر عربو کې ده نه و په چا کې ولا د عربو د دایرې څخه اسلام د باندې نه وتل او عرب وو څوک هغه خلک چې یو په عربو کې دا کرک پرت دی نه و د صفه خلک بل دی له وخت اهل کتاب نه و د دې په ماحول کې د دې په معاشره کې د دې په کورو کې د دې په پیتاو کې کړ مجلس سنت دا یو آسمانی کتاب یو د دین مجلس سنت وخت نه و خالص د غد دین و چراغ و یا د قران په شکل بنی یا د چا په شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په شکل بنی له وخت د په یو بل دین باندې مبتلا نه و د په یو بل دین باندې متدین نه و ما په خبره پېښ د دې په معاشره کې یو بل مذهب تر دې لمخه گردش نه درلوي بس دغه څوک د قران او حدیث چې دی تراغه لیکن چې دایره پراخ اسول چې شام او مصر او روم او دا او کسرا او دا بلاو به تر فتس په دې کې خود څوک موجودو يهود هم موجودو دې دا تراو چې يهود را له اسلام ته داخل ډېر نصارا داخل د هغه په معاشره کې خو له وخت مخ کې هم یو مذهب چې درلوې ګرځش درلوې د دې ډېر کتابونو د دې تورات د انجیل په مختلفو شکلو باندې وجود درلوې او دې نوټا تر دا کیسه سو د واقعیات او تاریخي خبرې وي دا بلا دا ګرد په چا کې رانه نوت نو خدا دا ګرد تو شر شیانو سره د اسلام کې رانه نوت لہذا د دې په دماغو کې د دې په معاشره کې د دې په ماحول کې هغه واقعیات او هغه قصص هم تقرر او رسوخ درلو هغه هم وجود درلو چې په اسلام کې رانه وتل نو بداو هغه سره په لخلف د اسرایلی مې اسرایلی کې شی به ام منسوب وګرځول چاته رسول الله ته به منسوب دل یعنی دې روایت اسرایلی منسوب چاته وګرځیدل رسول الله ته منسوب وګرځیدل حالانکه داغه د رسول الله دغه سره چیش نو هیڅ تعلق نو خالص تن یاد يهودو واقعات او قصص وي پاګه کینو د کلو کلو د سدی سدی د زمانو زمانو کیسې وي نو به خود د کیسې بنیاد یو رقم وو بیا غو ما با کیسل اضافي هم په کیسې وي سندرواغ منورم زموږ تاسو د موجوده زمانه تجربه دلاله یو واقعیا په یو محدود شکل په یو علاقه کې پیښ شي چې بلې علاقې لورشه دونه لمنې پیدا کړي بیا چې دبل افسې نور پسې ورسې بیخي د شلو یا غټ لمنې کړي دا چې تر دا د بیخي تر کوم ځای راځي تر دا بډای را رسیدلی بل ځای چې ورسې دونه غټ لمنې چې ګسر په دام زکه ورسې کیږي چې دروازه دې په مخ دی وزن نور کوي کړي نور اضافي پکې کیږي دا تر دروازه مروا او دا غټ د پچا پرانګا یو وجه دا د چا د وزل حدیث یعنی غلط غیر صحیح روایت چې په اسلام را نه نوتل د هغه وجه دا وا چې مختلف ادیان او د مختلف مذهبو انسانان په چاره نه نوتل په اسلام چې نه نوتل نو خسره د هغه افکار او د هغه خیالات او د هغه تصورات سره را لکه اوبس دره به نو کسي کول دا ستاسو بعض غزل چې نه دي د کسي چې کوي کنه دا غزل چې وای په دغه غزل کې نو خورای او کسه چې جوړ کړی یو دغه فدايا په یو ملک کې چې دی روان یو جمله خو رښتای دغه مخته جمله او دا ورسته جمله بیا خالص چی شي خالص سوري وي یو پکې رښتای درې پکې دروازه وي بس دغه تر کې شي پکې راځول شي د جهالت د خونوم په ګړس هغه بدا یو بزرګ د یو سړي کیسه تیر شي دې به راز دې څه چاته کوي خو رسول الله د نسبت جوړه د حدیث کې لیکل شي هغه تبلیغي نه ولي نقطه لا په حدیث کې وایي نقطه لا په حدیث کې وایي نقطه سیاست دې کې نو غډه وره رسول الله یو لوی مت یار خو یو باندې ته یو ګدام وکړه د دنیا په کې ته نو تلې او دا دونه لوی اسلام دا هم د اسلام کرامت چې قران محفوظ درته ساتل دي کني دا دونه ګډه بګډه دا کاجو واجو بلا او بتر ګډه پور ګډه یو وجه د چا د غلط او غیر صحیح روایت په اسلام دراګړې دوه سبب دا بلا وجه دا چې د یهود له هغه وخت سازش دا یهود په دنیا کې زدي توام ناسور عالم دا ناسور دي دا د پر انسانيت یو کینسر دي لته وڅ دا دا وڅ خطر هغه وخت پوری په دنیا کې امن ناراضي قط پنچ يهودي وجود لري دا ناسور دي د پر انسانيت د فار دا یو کینسر دي لته وڅ حضرت عيسى عليه السلام د دوی څه شي بایس ریشه ور بایس ځکه چې د ناسور خو بل علاج نشته بغیر له چاس دا اپریشیټ به کوي ځکه معاشره د انسانانو صفاکیش د معاشره انسانيت په مثال د یو جسم دی کله نو چې دغه ناسور په کیوی په غدا بدن کې آرام به نوي اوسم د دنیا هر شر چر واخه پای راځي راځي راځي اخر چاته ودري يهودي ته ودري دا لوی لوی قوتونه ګرځ د خپل سازش استعمالوي باندې دا جلا تبصره د زند نه پجږي دا يهودو دا يهود خوټي معاندين دا په قران کې تذکرہ درته راځي حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم چې دې سخت دا پر دې باندې دا ډېر لوی پوج ولن ترضى عنك اليهود ولن حتى تتبع پر دې باندې دا یو ور دا سانه هغه وخت راځي دې دا مذهب خالصتن د خپل یو مخصوص خاندان اجاره بللی و خندر کې دا خبرې کې نه ده په یو شر خلاص اداره د قران مجید ترجمه خو آسانه ده بیا دا اصول په دماغ کې راوستل بیا دا د قران مضامین سړي په دماغ کې خلاص کړ چې دا واقعیات نه وي دا یو نقشه د دنیا مخته نه وي د قران مجید خو په دا نقشه کې را روان دا نقشه ته بیا اشاره کوي خبره اجمالا را لخص يهود چون کې دا د يهود یو قومي مزاج چې دی بیاق وقت په ټول جهان کې دا علوم د وحي وس دا مذهب او دین د دې ګویا د خپل خالص تن تانه تنها سیو باد بنی اسرائیل نه بل څوک حقدار نه بلل د خپل ځان یو اجاره بلل د خپل ځان یو میراث بلل ځکه د دې خپل خاندان کې روان د تورات مالکان دی وو اتاکم عالم یو تی احد من العالمین د دې خډیر یو ورته سرزمین د فلسطین او د شام په لاس کې وو بیا به نسبی فخر په جهان کا او چې مل د حضرت یعقوب او د حضرت ابراهیم او د حضرت اسحاق اولادای او بل مشت به یک وخت بل شرف ته چارا کول سوی یعنی یو د نبوت شرف دی بل د نسب شرف دی که دی په دنیا کې مغرور نه لګاو دغه اوس موجوده بن اسرائیل لري دا اوس د دې په خپل مذهب کې د دې په خپل قانون کې اوس هم دا دی چې د دنیا دا هر چا مال مشته په هر صورت چې لاس راوړي چې جگه جایز دی د دنیا دا هر سړي قتل مشته جایز دی او دا هغه د مال خوراک مشته جایز دا دی اوس موجوده دغه بن اسرائیل چې کوم دی دا ژوندۍ د دې اوس هم قانون دا دی د دې د مذهب تصورات او تعلیمات دا دی چې د ټول جهان کې د هر غیر بن اسرائیل دا هر غیر يهودي مال او سر د مشته چې دی حلال دی په هر شکل باندې د دې په دماغ کې دا غرور دا د قومیت او د عصبیت اگر عنصر او اگر جړ اگر بنیاد هم د دین را روان ځکه دوی په دنیا کې یو دا فخر درلو چې موږ اعلی نسب خلک چې شو د چا مسیحانی د چا اولادای حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم علی السلام په دنیا کې یو عظیم مسلم شخصیت څو لکه د کشنی کشنی وړو وړو قبایل چې یو غټ د کیم پانی کې خونو د کور دی اتفاق وی کنه اب خپل اپس کې خو یار څه کندي وی نه کړه نو حضرت ابراهیم علی السلام په دنیا کې یو عظیم مسلم شخصیت وو نو دی ودا فخر کاو چې حضرت ابراهیم دی اسحاق دی یعقوب دی او څوک دی موږ په داسه سره روان یو دا خو حضرت یعقوب اولاد دی حضرت اسحاق او ابراهیم اولاد دی نو نسب هم په ګرد دنیا زموږ محفوظه او اشرف دی او جدا هغه الله هغه عظیم کتاب د وحی د تورات چې تفصیل للی کلی شی ان هم قران ته تفصیل نه د تورات په باب کې الله وایي دا هم زموږ دی دا سي عظیم پیغمبر چې اولو العزم پیغمبر دی چې حضرت موسی علیه السلام دی دا هم زموږ دی اور سلسله د نبوت د صدی صدی څخه په مشکل روانه ده وه وایس دا د سوره بقره یو قسم خلاصه ده چې د تورات دا د سوره بقره یو خلاصه ده چې د صدی صدی څخه په مشکل چې شي روان نبوت هم زموږ دی وای انا خاندان هم زموږ دی اهل کتاب ليس في الاميين علينا سبيل قران کې راځي کنه انت عرب دا به وکړو د دې خبر مړ یو حکم د دنیا نه جوړي معنا دی ګوې په هر اعتبار باندې کې سر وی کې مال وی کې وسایل وی کې ذرایع وی هغه مشته تشتي جایز د دې عقیده دا اوس هم دغه عقیده اوس هم څه خبرې ده اوس موجوده چې بن اسرائیل د دې هغه مذهب د مذهب په کتابو کې اوس هم دا کلیه موجوده ده چې غیر د يهودي څخه دا هغه هر څه مشته جایز دي دا ناصر نو چې حضرت عیسی علی السلام د قتل سازش شاو کې دا تر ملمیل يهودو کې مړ شاو بیا چې ته مړ وای ته دې ځان سره ولې يهودو چې حضرت عیسی علی السلام د دې نمخ کې حضرت عیسی علی السلام او حضرت موسی علی السلام تر مابین ډیر پیغمبران راغلیو کله شدی دا به په دې درته وایم چې دا غږ د سلسله د چاتر ما پیدا غلې حضرت موسی علی السلام او د چا حضرت عیسی علی السلام دا د لوی سلسله د انبیانو په دغه باندې راغلې او هغه ټول چې راتلل احکام هغه د تورات وی وای چې آش دائم خو کده الله په کتاب الله دې تاسو خپل په کتاب باندې کو دا یو لوی سلسله د انبیانو راغلې به خټېرو جال فی کوم بلا انبیا او ملوک واتاکم ما لم یؤتی احد جین لوی سلسله د نبیانو پر دوی کړه هغه نبیان چې به سرات له نوې کتاب نو شریعت نو بالکل داسې مثال ځکه هغه حدیث کې څوک انتهایی ضعیف دی لیکن د معنا ضروري څه کوي معنا په خپل ځان کې صحیح ده که موږ دا نو وایښت دا متن د حدیث دی لیکن صحیح خدا چې علما امتی کان بیاي بني اسرائیل ته بالکل صحیح و چې هغه او انبیان اتل کتاب هغه شریعت هغه دین هغه دینی مسوی دین د چاوالو د تورات په لکه په موجوده دور ولما راځي کنه لول لول محدثین نه پیدا سو په دغه امت کې فقها پیدا سو ائمه المجتهدین پیدا سو لیکن د دې هو حیثیت د قران او د حدیث نه بالا تر دی که په دکې دنه نه د نه چې تاسو امام صاحب د جهالت نه بیا واخی پر شایم لور کې کاکا دا جهیلان خو وی جاهل جذباتی مقلد د امام کو نیمه صاحب پیدا دي دواره پر شایم لور کې نه نه دا امامانو هغه عظمت پدا کی دي چې د الله پر کتاب څونه پوساوي دي د الله پر کتاب څونه پوه دي او څونه په عمل دي د دې شان په شریعت کې دنه نه دي شان دا یو قسم جاهل ستاسو موږ د احنا په خودم دی بلای ستاسو وای کا کوم حدیث څه کوز موږ د فار خو نو کول دی مامو نه پاپا کا څه وای جاهل به وکوف خلق وای قران دې ما بیا وا بیا اند شي جوړي چی جوړي ان لله د جهالت اخري هغه دغه دي نو هغه وخت چې به انبيار اتل د تورات دي د دین د احیا او د بقا او د مخ بيولو د فار برات هغه دین ته د بقا سات د هغه ته د بقا او د تحفظ د فار برات لکه نن چې الله د دین د بقا د فار څوک پیدا کړي او ما پیدا کړي دا دین خو تر هغه وخته ژوندی دی چې علمای ځکه دا الله پیغمبر هم فرمایي چې قیامت هغه وخت راځي چې اور علم پورته شي او علم یک وځل علم به قابزل علما علما پورته شي متدیق او ربانی علما پورته شي دغه دندګر پات شي کوم یاره دا کاروباری او سوداګر پات دا الله د دین سوداګر په پات دا خپل ګیډي پر ساتي میدان پات جاهلان جاهلان به اتخذ الناس رؤوسا جهلا فضلوا واضلوا دې خپل هم ګمراهاني دی پر منبر او پر محراب باندې ښنې ښنې تنګي تنګي دغه وځکی وځکی الکانی کړ چې سر وکړای کا تشویری دی دا نه نه په حلال خبرې نه په حرام خبرې یو څو جملې دې تقریر وکړي بس واز واز چې هدايا او دا فساد الهي شر دی کړ ا شر دی د خیر مبه ولي کړ دا قیامت نشانه اوس کده کړي هر وخت له جوړ شي علما له مشتان ورس پر ټولیږي کنه ټولی چې ګورې نو یانسي مجامد د پاج د دین خو یو غټ عظیم مرکز وکړ په کې ناس منو څوک چې سره ته دې نه سوتو پات څنګه شي ان پکې ناس ها دا په کار څو یو غټ عظیم عالم پکې یو غټ عظیم محدث او مفسر او فقيه چې په حلال او په حرام د دین هم پوي د دین پر مزاج هم پوي ها ها د دین هم دا خو په پښتو دنیا کې پیلاوی لدی سر خیره نه پیلاوی اصلاح د عالم پر دانه راځي د دا ځېسخه بیا محمد د منابع د شر سي هغه منابع د خیر چې کله منابع د شر سولې قیامت راځي نو اوس دا علما چې لږه وخت تیر سي ودي څونه پر دا هر شوبه کې د تصوف په دنیا کې جنید راوخه بغدادي کنه او څوک راوخه ابراهیم ني ادهم راوخه او ایمان غزالی راوخه مجدد الفسانی او شاول لا راوخه چې پاغه اسرار د شریعت چې څونه پوه انسانان په حدیث په باب کې راوخته یو ور سال ماري راخلایږي کا کتابخانه وګوره چې بلای انسانات دي چې د سړي خیال له انسان نه پرځي دا اوس انسانانو ته چی شو کې بل مخلوقو چې داسې د جزئیات دا وړه وړه لا ضبط نو په حدیثو علما چې براته دا ټول د دغه د تحفظ د پاره کوي نو یې دین راوړي بس د امیاو شان داسې دا مې دا هغه تشبيه ده پر د لږ گفتگو درته کوله چې هغه وخت موسی علی السلام او عیسی علی السلام فرمایي چې څه د سليمان علی السلام داوود علی السلام ایوب علی السلام زکریا علی السلام یا علی السلام دا اگر د پردامه باندې راغلي دي دا بس دا هغه په یو وخت کې متعدد انبیا هم موجود د شوب خپل جلا نبی دي د شمن بیا جلا دي د قندهار بیا جلا دي دا بل د کوچې بیا څو جلا او ته څنګه ده زابلی ا د زابل هغه بیا تاسو فرض کړئ هغه اوس وبوسلی نو د هر داری علاقې بخبل نه بيو د خپل نه بيو خو تعلیمات بده چاو هغه د تورات لکه اوس په دا تشبيه په دماغ کې رال لکه په دا موجوده دور کې چې علما چیرته دي که په هند کې دي که په بغداد کې دي که په ماورا نهر او په سمرقند او په خوارزم او په تاشقند او په بلخ کې دي او په قندار او په هرات کې دي که په سیستان کې دي که په نیشاپور کې دي که په رای کې دي او که په قرطبه او په اندلس کې دي خو کتاب هغه یو دین هغه یو دا سلسله خو راتله چې حضرت عیسی علیه السلام راغی الله هغه ته یو څه نوی هدایات پر لاس ورکړ قران مجید کې تصریح راځي چې د خپل پیغام قوم ته سناو کې کړ او حل لكم ججین علی بعض الذی حرم علیکم ولزب بعض هغه شیان چې پر دینی مسوبی کې د تورات په احکامو کې پته سي باندې حرام او زه هغه څه کوم حلال او یعنی بعض احکام د تورات د منسوخ کړچا حضرت عیسی علیه السلام نو خپل ځان خو نو خو الله ورته چې دغه اوس پسته کړ ځکه چې دا وخت کې دا یو بل نقطه ده چې چون کې دا دین الله دا وغوښتل چې دا دین صرف د یهود تر کورنۍ نه سي دا لوست دا تعالم چې چې سیلاله او هغه سختې خو چون کې دا اهمه نقطه ده په تفسیر کې نشم پیدا کولای په غوږ نه دا اهمه خبره ده چې دا سهولتونه الله پیدا په تورات کې څه احکام ډېر سخت احکام چې کپڑا غمردار سو څو پرې کولې او چې ګناه به وکړه سر به پره فکر لیکل یو او دوش غشي ور باندې چې حرام یعنی ډیر دا تر چا قرار روان دي په مابعد به قران درشي یعنی ډیر داسې شیان وو چې خالص ستن د یوهوتو د بلارې په وجه باندې الله په داسې شوی فبظلم من الذين واس حادو حرمنا عليهم ایو څه خو واسه واپس خو بده نه کی شهید هی کنه ازذب ما جواله در کوم ځای آیات الله په خپل علت بیانې چې د دوی ته بلاری په وجه باندې ما سختی وکړ. په حدیث کې راځي و يهودو بلاری شروع کړل سختی شروع کړل خدای هم ته سخت کړل ځکه چې طالب بلاری شنو خو بیا سختی استاد پکې کنه چې طالب خپل طبیعت باندې خپل شوق او ذوق باندې خپل د ځان احساس ور سره دی خپل کتاب خپل مطالعه کوي بد اخلاقی کوي نه کوي نو استاد کور خراب دي چې ورته په بده ځای په بندي لګي په بندي خو په دغه باندې لګي کړي دا مخلاتي چکه نه وینن په دارو کښ کړي دا فاماش کړي چې دا څو ګام دي ابل ورځ بیا ابل روټ ګام کړي چې دا څو ګام دي نو هغه ته به ځل نه راشي په بندي په لګي چې مدرسې څخه نه وځي کنه ها نو خدای سختی کول الله سختی پروکل حضرت عیسی علی السلام ته چې الله چې دین ورګي چون کې مخې هغه دین خالص ته چا د پاره دایا ساتي موسی علی السلام د ټول جهان د پاره نو صرف ته چا د پاره د اصل د بنی اسرائیل لپاره نو چون چې د جرایم به شخ خلق دوی وو نو سختی ام د دې تدین کو لیکن دا وخت د الله اراده دا و چې د دین څه شي وسات پیدا کی د بنی اسرائیل د خاندان څخه د باندې وو ځکه هغه اگر سختی چکلنے منسوخ کر لے دا نور کو دا جرم نہ دیکھے گا دا نور خود اگر سی بیلاری نہ دیکھن زکر پا دین کے سہولتو نہ راو لے جن پا پیرے دا نکتیز دا کی دا بیا وہ لکی دے جانس دا سوانے حل وقت دیکھن نو اللہ چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا دا چا باز احکام دا توراتی منسوخ کر دوی پر دا سی بادا پر ولگے دا ولسمجھ اس جانداری ختم شد منچی یہ ختم شد دا فلانه کی سره بابا نه او ته تورات تورات خو دی له وخت څخه مسلم کتاب راغلی هلان کی حضرت عیسی علی السلام به خنا ول د معجزې ورته ښکارا کړلې ول دغه وجه هغه ته یو په نبیانو کی د نن حضرت عیسی علی السلام ته به خنا ما یعنی معجزې ورکړلې په نبیانو کی د نن وجه داو چې دغه الله خو هغه په حالاتو خبرو چې د بن اسرائیل دي چې دونه عظیم معجزې ورده کې دا د خنا تیاری جوړ چات او د دې نبوت نه تسلیمې لہذا بعض یہود خو ایمان پر آوڑی بعض کسانو خو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن ایمان را آوڑی لیکن اکثریت دا یہود دا آغا وقت دا حکمرانان سرے با گڑا سازش جوڑتے کر چیزی ہو گئے لالے دا حکمرانان سرے با قائدہ رابطی جوڑی کرلے حکمرانان دوی لان سرے وکڑلے ولدا مفسد دا دین مسوی دی کر ولدا زمرد دا دین مخرب دی او زمرد دا دین مفسد دی زمرد دا دین بیڑا غر کرل دا سړی خو نبی نه دی دا خو یو شر پسند دی دا خو یو بدبرغه انسان دی چې د یهودو د دین بیړای غار کړل نوې سازشونه ورته جوړ مخالفتونه پروپاګندې الزامونه اخبه بیا در تراجی په قران مجید هغه خو یې ګرد وکړل لیکن په دې ګردو کې دی ناکام اخري سازش دا ورته جوړ کړي چې موږ به په چاره سو په قتل باندې رسو هغه پروګرام چې بیا مسله راځي ما بعد لیکن الله هغه محفوظ وساتل هغه محفوظ نو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تر مابین پدا دوران کی چی یو دن چلے دی چا غد چاوالو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دین توراتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چن نوی ترامی مراورد گویا چی شو اکڑا لے دن میں ترامی میں پکی وکڑا دا اللہ پا حکم بنی اگر خدا اللہ نے عظیم پیغمبر دا یہودیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب راوړی او کډو راوړی چې شو انجیل وو دوی چې پامو حضرت عیسی علیه السلام کو پورته شو د یو جماعت تشکیل کړو لکه د صحابه او غندې جماعت چې هغه ته حواریون ویل څه ویلاله قران کې راځي کړه دا جماعت داغه د تبلیغ ذمہ پر سر واخستل دوی په دین کې جهاد نه وو خالص تبلیغ وو دی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی دا بقایا صحابہ ورتوائے حوارین ورتوائے دا دا امتیان چی دا دے پر نبوت ہو مانا دا کتابی و دوی تا پاتسو دوی دا دا دن دا اشاعات تا پارا دا دنیا پا چلور اطراف بانی تبلیغات شروع کرتا لیکن زمین دا تبلیغی جماعت جماعتو نے سرن سکوال تشکیل اول کرن خو پا دن کے دا عیسائی دن کی دا تصور نو چیش دا دا جہاد تصور نو کرن وخوزه که دیول لولوز خالص تبلیغ کو بس په تبلیغ شي چار اسره ومنل او که چا بد راتول یو چې په لاخه پر دا مخ را سره کړم مل په کوم خور دلسو دا بل افغان چې دته هم وو هل لیکن قران تصورات خو بیا نور دي کنه وی عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ول که چا در تول یری پر دا مخ کی اور ته سل دي غری دا غوا نه ده کنه دغه اسلام کې خو بیا دازې راغی کنه جهاد خو بیا د دې امت یو امتیازی شان دی. بیا راځي هغه مسله بیا له درته وایم. خالي دلته سرخیانی دلاله پسې منظر کې دا خبرې زمینی دلته رالې. نو دې سازه شروع دین عیسویت ورځ په ورځ باندې توسعه پیدا کوله. څه څه کوله؟ ډېر لوی مقبولیت پیدا کړل. دا او عیسایت په دنیا کې ډېر لوی مذاق وګرځېد د جهان. یو خو سهولتونه ډېر پکې وو، ډېر مشکل نه وو. لاله څه شي نو دغونه سخت نه وو. خلکو هغه یهودي لیدلې وو، دای بیا خیزر قبلا وکړ او بیا دې ته ځالکې بیا نه مینو قصیصي نه وو رهبانه و نه وو. لا استکبیرو. نرم طبیعت خلکو، ډېر نرم مزاج خلکو، دا نرمه لهجه او نرمه خبره خو نو پسې کې څه شي ګرځي مؤثره ګرځي. د دنیا جهان مختلف اقوام او عیسایت را داخله ده. دوی چې یهودیانو پام وکړي چې د دې مخه به څنګه دا خوزمش تر دې باندې یومن فیومن غلبه پیدا کوي. څه شي پیدا کوي؟ نو باقاعده سازش وکړي چې راسي چمبو چې د دې د کتاب اگر اصل چیرې مسخ بیا وایس چې کتاب په خپل اصلي شکل ور خراب کړو، منبع ور خراب کړو چې انجیل دی. نو یهود باقاعده د سازش ته پچا کې نه وتل، په عیسایت کې نه لکس بل په اسلام کې مده دا کوشش وکړي لکه انا خامس عبد الله ابن سبای یهودی کړ به اینی ای هغه نه پچا کول دا پکې ورنه نه وتی یهودیان دا بیا تاریخ دی چې بیا بل ځای باندې لږ به ورته په سبقانو کې بوجري دي. بولاس بولاس په مېره دا راولار دا انجیل بیا راغله. نو خو دې دواره په څوک څو غټ ملایا په عیسایت کې رانه نو تل بیا څوک څو عظیم عظیم د دین رهبران چې نه جوړ څو ځانو سي پیران جوړ په غټ غټ ملایا نه جوړ. بس انجیل ته ښاو کړل انجیل بیا راغله کړل ګلې مسته کې دا انجیل هغه اصل شکه په دنیا و انجیل متنازع هغه مسلمه کتاب د دې چې شو ګرځاو متنازع وګرځا. نو دا ظاهر خبره ده چې یو ملت پر یو کتاب را جمع وي. نو خدای د اجتماعیت بنیاد دغه چې کتاب کې څوک وي یو وحدت موجود وي، په هغه کې کومه اختلاف او انتشار نه موجود. دی هغه انجیل ور خراب ده. ځکه نن په دنیا کې څلور انجیل چلی اوس په دا دنیا او دونه تضاد دي چ بيخي هیڅ تعلق یو بل سره نه پیدا کی. انجیل ور خراب دا سازش یو ګورنه نه وتل د دوستۍ په جامه کې د عیسایت د کتاب چې اصل منبع و هغه څو کې لاله ور خراب کی متنازع کی. به عیني هی په اسلام کې اندغه دند شروع کړل. اسلام مزاحمت خو دې ډیر وکي. بیا راځي د تمام آباد کې د خوا دې مزاحمت یو کې لوسه کې رسول ګیر رسول لارد د مکیو د مدینی د مدینی مو د وریو د آس پاس د خیبر ایګه څور وکشلا رشه ورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو معلومه چې د مردار بوټی دی. ځکه خو دلته یو څلا پات او هته په خیبر میبر کې څه خیری پات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري دوران کې د رحلت د دنیا حضرت عمر ته وصیت وکي ول دغه رشه به لدا ځکای د رشه به لدا ځکای چې سره د جزیره العرب سره وباس دی یو ګند بوټی دی. دا عرب خو ډیر ساده دل خلک دا د دې په سازشو کې همیشه په مبتلای او هر ورځ کې یو غم وغه بزوی د لاسه تیز دا به په سوره بقره کې ځای په ځای درته راځي. نو دا چې موږ د غزمش په دین اسلام کې چې دا د درواغو روایت راګټ شو هم یو طبقه د سازشي طبقه و چې چیرې رااله په اسلام کې را ننوتله د سازش پر بنیاد او کوشش داو چ موږ د دې ملت محمدي صلی الله علیه وسلم د تګ دین هغه اصل چیرې مسخت دا چې سره ورک کو چې بیا یې دوه روایت پر نه پسی نه دوه خبره پر نه پسی نه دا سازش شروع کړي. نو دا چې شروع سو چې موږ د تاګر تقریر مې د شته پاره وکړ یو چې د پاره وضع د حدیثو فزمش په دین کې څنګه را شروع یو غټ عظیم سبب دی دا اسرایلی روایت موږ په تفاسیرو کې لکه مراګټ سبب دغه یو سبب دی یو سبب لوی سبب دی دغه چې هغه د یو سازش ته ټولاله سازش ته ته يهودو دا کوشش وکي لیکن د دې دین حفاظت خو چون کې نه بنراته الله کوي الله بیا هغه کار چې د بنی اسرائیل او د انبیانو سره قصد دی امت د علماو سره د دې امت علما دومره غټ مقام لري چې دا هر څلور تو ګوري خلی به د سره ایله چې دوی مقام بنو ویلې دا دونه عظیم مقام الله دې امت چادر کړي علماء تور کړی دی د دې امت علماء کې بیا خدای داس خلق پیدا هغه محدثین پیدا هغه مفسرین پیدا چې په هر هر جمله ژغیدل او د هر هر جمله د هر راوی له دې سره تر صحابي پورې نیولې د ار یو ته ما به زندگی قلم بند کول شاله ته وایي ذکر الى الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من قال لقال ما شاء من شاء ما شاء که اسناد نه وای دا سند نه دی وای که دا سند نه وای نو خو په دین کې به ارسړې جګې د لې چی زړه یې غوښته کړ چې دا چا څه زړه غوښته هغه به وی ویلې ذکر علماء الله ورته پیدا کړ یو دم دم باندې تر شی وسو یو دا روایت سره جلا کړ روایت سره جلا کړ د اسماء الرجال یو فن بقاعده وزکی د چا وای وای اسماء الرجال یو فن بقاعده وزکی چې کاکا دا چادر ته ویل دي ته دا سړی سره ملاقات شوې دي لیدلې دي دي ته چیرې وي لدی دي چیرې زده کوي دا څنګه سړی په کوم ځای پیدا شو کله مړ شو چیرې وو ل چاغل چا یې حاصل کړو تر رسول الله پورې دا سي آر سند دې لیک کراوېست زکه اخر د دروازه ښکارا شو چې خبره چاته ورولې ده اسناد ته ورول ویدل پیمانه جوړ شي اصول او قوانين وزسو یو دم دا وې دود کا دود پانی کا پانی وبو پر خپل خواصل شي دی په خپل خواصل دروازه خو یو فشکارت چې دا وایي په تقلید دي دا څوک دی صحیح روایت الله د غدن د چور او د برد څخه د چالاله د يهودو د نصاراو د چورو د چپا وسخه بچ کړه وې سات ولي الله ولي انا نحنو دغه وجهه الله سي غد جم استعمال کړی دی نحنو فنا من دا کار کو بکوم زه لیکن چې شي اسباب او ذرایع ورته پیدا کوم دا یو نقطه ده قران مجید کې دا تعبیر په جمع کیږي التزال ته دکې دا شي وکنه چې الله وي کار کو کولې دي ما لیکن او وسایل می ورته پیدا کړی دي اسباب ورته پیدا کړی سي غد جم بل دغه وجود انا نحن نزلنا الذکر و انا له نو الله لا خسب وي خلیل پیدا کړل چ هغه اعراب محفوظه کوي فراو افش پیدا سو چې اعراب او اعلال او ادغام او باب او ماده او لغت یې محفوظه سو الته فصحا او بلغا ورته پیدا کړل هغه ګډیان پیدا ګډیان پیژنې دا ځواب پات ګډیان دي د امت کنه خو د ځلیان دي خدای خپل کړی دواره عبد القاهر جرجاني دی بل څوک دی خان ته جار الله د چا دی د زمخشار دی احد هم چې زمخشار والآخر من جرجان وانا سالسهما شیخ کشمیری سوای یارا وزیر دریم داسی کسانه پیدا چې د قران تمام اړه خو باندې داس انسانانو ورته پیدا سو چې د قران په هر جهت راو جګې د لغنی کات اسرار او لطایف د قای کې ول راویس متون محفوظ سو روایت محفوظ سو یو سبب د اسبابو د وزو الحديث د اسرائيل روايات او مشبدين کی چراغړ شو خو په تفسیر کې کفه فن کې د چاوي د حديثو د حديثو د فارم قضاوي تا ده او د چا د فارم ده د تفسیر د فارم ده دا قرار راغړ لیکن زمر ډیر ساده خلک نه و زم ساده ملایان دي یار د شیاطینو د خانانو خطا استلی کتاباسي کله ته دا هغه خو زمانه کې کته نه دي د خپل زبانه غو ګوري په دا ساده ساده ملایان شنو ملابي دا لکه غټ ملابي غټ پیر بي بس یو خان به خطا استلی کړي و یزه دا سیاست نه کوم دا سیاست ما ولا کس ته دي کړ په وځلې بس نه دا سیاست ته دروغ نه دا معنی څه کړ بده یې باندې نه باندې چې شاو شاکی په شاو بزغلی دي دا خطا استلی کړ بس دا خلک بس چې سیاست دروغ نه ورته ویلی په هغه خطا وته لای او بیا چې پوزي بیا وی مومن پاک سره وي خو ته غلط فهمي په بنیاد زموږ مفسرینو کې دا څه فق خلک چې بس شاو یو روایت ورته وای ته په دې په خپل پاکو المرء یقیس علی دا یو نفسیاتی مسله ده چ انسان امیشه چې په خپل ځان کې څنګه د نور جهانم دغه بولی چې انسان دروغ نه وای ته ته دا دروغ ډیر نه ولا د خبره ښکار کیش دې فرغه وو د خیاطي چې دونه کاټه شې دوه شلو کوټه د شې اسلامي جامه د شې مونږ نه کړی دا ونه څنګه دروغ وای دا ونه نو زکب دا محمد مفسرین خو ډیر پاک دل خلګو صاحب دل خلګو لوجه د کمال حسن زل پر دې انسانانو باندې بس دا خبره بده په قاعده چې شو بل روایت یو سبب داو چې په دا سمج په دین کې کفه دی حدیث وی که هني تفسیر ما درته لیدل د وفانه ګرځي جلا دین خو ته غواړې چې بیرته راوړې چاته د قران مزاحت چې ورکی وي نو بیا څوک جن جوړ تفسیر جن جوړ یو سبب داو دوم سبب داو چې بعضی يهودي علما بعضی يهودي پوهان هغه واقعیتا مسلمانان چې څه سازش مازش نو خو لیکن دوی سره خو هم یو دین ور سره دوی خو له وخت د خپل علوم او د خپل کتابو د قصص او د واقعیات څوک خبردار خلک لکه زموږ ملایان موجوده دور کې دا یو قسم د قصاص او وایزین نه دی وایست بیجره شي دا کسی میسی چی دیری که دا وایزین چی دا دیری که نو خود دایی وایی تو کتاب کی وانو دایی دا خود قدر لیلو چیری وا یو کتاب کی وا یو دای ناولا دا سرلاتا باو کی یو لو درم باواری مولی صاحب دا چیری وی دلتا ما پا یو کتاب کلی تلی نو زیادتا بیا آخوات دای آغ سره ندی چی دای منقح هم ندی چی دای تنقیح دا چاو کی کتابو کاکا پا کتابو کی دای بلاوی لکلی دی د لړمانو شماران پاکستان چې ګرس پورته راځي هغه هم په کتاب کې د دې يهودو علماو د باز حضرت اکثر دا روایت کابل اخبار څخه دي اجازه کړی هغه خوم د يهودو غټ عالم اسلام ته راغی انو بیا خو مسلمانو غټ عالم چې کله به واقعیت بیانولې دا واقعیت به هغه د چا عالم پکې بیان نو خو دې خوان د یو مسلمان عالم په صفت باندې متعارف او نمایان د په ډیر زله واقعیت د چا بیانول ولی هغه خوم هغه ذخیره خوم د په دی باخي موجودو دا هغه پیشینه اومتو د بن اسرائیلو د زمانو چې قسم سی به بیان کړلې نو به د عام سامعینو خیال ور باندې دا سوچ دا څوک دی روایت انو روایت خو د غزم په اصطلاح کې زمړ په دین کې روایت خو دا معنی چې قول نه چا د رسول په یوه خو کړه څه مچې کړه کني زه بیا کړه ګور نو دا هغه خیال ور باندې دا چې بس نو دا خو واقعیت څوک دی زکه هغه چې په بیا لیکي یا به تعبیر کاو یا به نسبت کاو نو به سوال قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله چې به ګړ یو غلطي داسه وسه یو سبب د غلطي چې شو لاله انده شو دریم سبب د وزل حدیث یعنی غیر صحیح روایت چې مش پر دین راګړ هغه د بازي کسانو سخت علمي غلطي وکړ سخت علمي وست تک په خپل ځن کې یو بیا ډیر خلک صداي پښتنې موصول شلاله دا تاول کول په دا هغه دور د تابعینو د تبه تابعینو د هغه ورسته دا دور دا دوران کې دا درسګاو کې برای راست قران ډیر نه درسې دی یکا ډیر درسې دی کوم دورو یار دا د ایمه ورسته زمانہ دا د ایمه 40 ورسته زمانہ په دا کې د اسلام چې څه مرکزونه او که بغداد او که ماورا نهر او که دا شاو خان نور ملکونه او که مصر او که دالور زویرو پدې چې کی عام درسګاوی چې درسونه کېدل هغه د چا په شکل باندې درس د فقه د حلال او د حرام په شکل پي پازي ملایانو بیا خپل بزامي خیش د دې خپل دا ګمان چې کاکا دا خلکو ګرته د قدیم امام بونی په مخ کې سره وایي ما یا مشابه په تشویل دي امام بونی په تشویل دي دا قال الله ک صلی الله من ذولاره دا قال رسول الله من ذولاره کوم ځای ولا قال الله وقال رسول قرص القران پاتس اوس دې چون کی هغه برای راز خود درس ته قران نه کوي هغه خود درس ته چا دی ته قران دی د باز ملایانو خیال دا چې کاکا د امت کر سره روح په بل بدل خلق خو له امه خبس قال ابو حنیفه او قال شافعی او قال مالک او قال احمد او قال سفیان او قال فلانی او قال فلانی دا قال الله او قال رسول قرص لمنزا ولا نوې بازي موضوعی روایت یعنی په خبر هم وو خو نیت یې نیک چې یو نیت یې نیک حالانکه دا غت عظیم جرم دی که څومره نیک نیت باندې حرام می قطعی شی په صحت د نیت نجایز کی ما خبرم زده سو چې یو شی که سره زنا کی خره نیولی وشي نیولی بزای نیولی ولنو دا خو زدان چې شمره ګرځوم د پردی شو زدان پر ګرځوم دا زبردست اجتهاد نه دی دا زبردست اجتهاد یا جنا کی وشد چې څو انسانان ډیر سي د جهاد دور وکړه دا کوم زبردست اجتهاد وکړ دا مکه وای دا تر دا مکه وای دا تر دا لندوزی دا لندوزی مجتهدین ما جوړې بعضی داسې په امت کې نیک نیت خلق پیدا سو لیکن سخت غلطی وکړ بس بیا به نو دا قصاص دا وایزین چې زدر شي دیو بلو بس پردار کټ کټ جامو غانو کیه ودا شي چې خپل یو د درس حلقه به درلول په دا کې به تقریرونه شروع کول دا هر صورت په باب ځکه خو اکثره د اسبوش کشاف د بیجاوی د رقم دا نور ډیر تفاسیر د خازن مازن دا د سوور په فضایل کې ډیر دونه روایت راوی چې ګرس پر روایت کې بدراوم نه کړ قران خپل فضایل په صحیح روایت هم ثابت دی وایست کتابو فضایل قران کې خود تر راځي په هر کتاب کې چې د حدیثو دی په کتاب فضائل قران کې یقینا ست دي لیکن داس نو هم نه لکا چې غرد تمام رتب یا به سره جمع کو دا هر صورت په باره کې دوله در دروا او هتی شوړ کړ ی دوله غټ غټ چشمه بیانول فضائل به بیانول چې هغه بیا پتا تفاسیر کې څه شي مطالعه کوي خپل بدل معلوم شي تی خپل ورته حیران شي دا څه طرف فضائل دي نو بیا یو وخت یو ملا سره چا پښتنه هم وکړل دا ته چیرې بیا کړ زمري دا ولي کړ نو ته په خپل اقرار کاول دا د دې لپاره کوم چې کاکا خلک ګرد په دا بلا وخت په فقه باندې اختصو یا په صرف وب اختصو یا سیبوي وای یا خلیل وای یا فشوي یا فراوي یا په دادن دو اختصو یا په علم معنی وبني اختصو یا په چا اختصو په فقه باندې اختصو قران او حدیث کر سره خلکو پریشو مل دا فضایل دي لپاره کول چې د خلکو توجه چاته راز الله کی دا ډیر غلط عجیب کار ځکه دا حدیث متواتر دي کنه دا حدیث متواتر دي من کذب علی متعمدا فليتبوا ما قاده من الناس یعنی چې قصدن او آمدن چې په هر څو نیک نیت باندې لاله پیغمبر ته څه کول ځکه خود دا دعوه د وحی ده د پیغمبر احادیث خو ټول وحی دي که څوم وحی جلی نه دي څوک وي کفي به وي هغه معنی خو القاسی وی دي د الله له طرف څخه الفاظ او هغه کور د چا ده رسول الله دی که وحی جلی خو دا ته وایي چې لفظ او معنی دواړه د چا راغلي بده کې دا غي فرق دي نور خو هیڅ فرق نه ده دا خو ډیر قط عظیم جرم دی که حقوم ومنازم نمن کذواله پر دین ظالم ترین انسان څوک دی چې پر ما باندې څه شتلی کړ درو عقل ولم یوحی الی وقال اوحی الی ولا ما یوحی الی قران کې راځي بهرال د دې ډیر عظیمه غلطی و یو شنې طبقه په امت کې د دقیق کسانو پیدا چې غیر صحیح روایت غلط روایت دا په شاکر اگړ شو موضوعی روایت څه شورت وایس موضوعی څه څه مشکل بیا محدثین او علما او پردا قاعده مستقل کتابو ډول کلکل او دا تمام کتابو یو مجموعه تفسرا وکړل دا تمام کتابو مطالعه وکړل بیا به قاعده کتابو نه پر ولیکل لکم لالی کاری چې لیکلی دی ابن جمزی لیکلی دی ابن قیم هم لیکلی دی ټول علما هم لیکلی هغه به قاعده دا حدیث را واخستل پر دا تنبیهات ورکړل چې دغه حدیث موضوعی دغه حدیث موضوعی دغه حدیث موضوعی په قاعده هغه حدیث را جمع امتون انو امانو سراجو مجید دا درواغ دي دا نست پاتی شو کی چې انو امانو سراجو په مجید مې امام بونیفه د فضیلت لپاره ولی سره پر رسول الله درواغ وتړي امام بونیفه فضیلت دا غي هم ثابت دي د بخاری د بل صحیح روایت څخه ثابت دي لو نال العلم الى سریا لنال رجل من آل الفاس الله پیغمبر وای ک علم او ایمان په روایت کې د ایمان لفظ دی په بل کې د علم لفظ په بل کې د رجل لفظ دی په بل کې د رجال لفظ دی د بخاری او د صحیح کتابونه صحیح روایت کاو بیرونی ته امور سی د فارس بچان به ورشي لګځي راکته نو سیوتی صاحب خپل انداله کې چې دې مستاق څوک دلاله امام ولی فرق نه تلاله دین درواغ سړی څه لوي ک پر رسول الله سړی درواغ نه تین دا درامز یو سبب د اسبابو د غلط روایت اوس مل په دد کې درایدګې دو دا غزما غاړې اخلاص حل بلغ په پوسولاس یو دا څو اسباب درته وای درې پراس څلرم سبب داو چې په دغه دوران دا یو زمانہ او په دغه امت تاریخ داسې درجه پر درجه راغلی یو زمانہ چې دا د حدیث او شوق په امت به خډیرو او دا حدیث او فن په امت کې یو ډېر لوی اعزاز بلل کېدی بیا وایست یو محدث چې بو هغه محدث په دغه ارچا باندې دروند یو زمانہ په امت کې د حدیث یو داسې شوق او ذوق چې محدث پر اچا درو نه گورنر ته په مقابل کې څه شی وو نه حکمران ته په مقابل کې څه شی وو نه د دنیا یو عوده او منصب د محدث په مقابل کې څه شی وو که سلاطین وو هم بده تر جو کول راتل د په دربار او کبا گورنرانو حکمرانانو والیانو هم بده په دروازه ناس یعنی فن حدیث په امت کې یو اعزاز وو اساس شو سبب د عزت او د شرف نو په معاشره کې تداوس پوری په هر دور کې کته شي عقل من یاس خالی بډو کې نه یاس دبک نه یاس په د خپل معاشره کې هم ګوري دا بعض انسانان د سلن لن ځان د عزت ته د عزت خو شوکی وی خو هغه مراحل ته کېدل د ته چې ګران بدل چاپلوسی لین بیا په مخ شي وای دا ډېر انسانان دي طبیعت یې دا غواړي چې دا د غفلانی دونه عزت ولی دا شرف ولی دا شهرت ولی دا نوم و نشان ولی دا اعزاز و اکرام ولی جمام دخرک فوسخ پر نه وي او يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا حفظان خود پچ نه است تو خو درو او چې دشت صد رمضان ولې دي خلاص وې دا خوش چې کار خو کړی بل وي ټکر ور باندې دای کی چې ګلاله پټاکي دای په خلاص دا کوم نو په هر ډول کې بار ته ما کاکه ستاسو د خدای شان کې طالبان کې مستګ تاسو په روزي ځانونه نه جوړوي زه تاسو پیژنم خو په اصول دغه طبقه خو هم وکړ دا چې به یو څو ورځې ولاړ د چیم کې به ولاړ د افغانستان چې دلته به جنگ منګم سور وکړه دا چې په طبیعت ولاړ پر یو څو تا کو به وګرځي دی پر یو څو خزو به ولیکل ما یې مینه خزی لږ ولیدلې کړ یو څو تا کو نه به ول انته به طالبان سره څنګه په مټي واوري دلی مجلس خونو کې چې په تا کو طالبان ولې چې فلاني وخت کې چې اف فلاني ځای باندې مشتعرض کوي فلاني ځای چې موږ دی وای دا چې تعرض مو کوي تاسو په ورلو تاسو وسو د دبنو کې تا ټایپ کړل کنه اوبس دغه به زده کې خپل به زده کې دلی چې براغه دغه به نو پټاکې وشتلې کړې دا چې سوي دا مجلس ته به دارنګ ورکاو چې معنا دا ذکر سر زه اول سره یو دغه د چې کول زه په مخ کې ته وای کې جنې سي دا کنه دا په هر وخت یو طبقه داس موجود دي چې دا مفت عزت غواړي چې شي غواړي نو دا دا دا کونه محدثن دا یو ډېر عزاز یقینا نه عزاز ځکه خود چا هارون رشید زمانه او غالبا چې هغه محدث په شهر کې ول جل دا ټول شهر حدیث ته نار ټول شهر محدث راغلی د بغداد شهر غالي دا چې دوه ول جل د دپر نجی چې دا په درس کې دا ګرد شهر ناشور او د الحمدلله دا ټول شهر جواب وای يرحمه جوج نو دا ګرد انسانان چې څوک وای خو څه کوي ځانګه کوي کنه د بادشاہ کو حیران ته بزګر ته ته وګورې دا څه کې ساده دا جوج جو هغه چې د باندې راوته حالې وکړي ولې وکړه نه واغه محدث ونجل داخل کوئی جواب ورکې دا شهر ځانګه وکړه خغه مینه د واره په داسر چموټ ور سره کې ویل مارکس عادی مر پر سچ ته وای چې زه بچا یم بچا خدا غدې کړ ګر د شارې دا ګر د شارې په یو نجیو شورې دی کړ ته وای زه بچا یم بچا خدا دې چې پر قلوب وبن او په صدور د انسانانو څخه سلطنت کړي